سر سارے میں سینہ خدا کے فضل سے منور غفر والا ہے جہاں میں ظلمتوں کا چاک چاک آیا سے سینہ خدا کے فضل سے منور غفر والا ہے اللہ اب تو میرا لے نہیں سکتا بھاگ شیطان میرا یاور آنے والا ہے گھر میں رحمت حق کا بیان بھرے آنے والا ہے سور کو سیرا ہو جاؤ جے اتار سور کو سیرا ہو جاؤ جے اتار سور کو سیرا ہو جاؤ جے اتار سور کو سیرا ہو جاؤ جے اتار سور کو سیرا ہو جاؤ جے اتار سور کو سیرا سور کو سیرا ہو جاؤ جے اتار چھلکتا جام لے کر شاہ شاسر آنے والا ہے سور کو سیرا ہو جاؤ جے اتار چھلکتا جام لے کر شاہ شاسر آنے والا ہے مرحبا.